Innego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 9 listopada, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier zarządził na przyszły rok przygotowanie całej infrastruktury do szczepień na koronawirusa. Ratyfikacja polsko-amerykańskiej umowy obronnej to zwiększenie potencjału odstraszania NATO, mówi szef MON. W Twerze w Rosji rozpoczął się proces w sprawie nielegalnego usunięcia tablic upamiętniających ofiary zbrodni katyńskiej. Premier Mateusz Morawiecki nazwał dzisiejszą informację o 90% skuteczności szczepionki na COVID-19, nad którą pracują firmy Pfizer i BioNTech, wiadomością, która niesie nadzieję. Szef rządu powiedział, że jeżeli szczepionka wejdzie na rynek, skorzystają z niej także Polacy. Mateusz Morawiecki powiedział, że Polska otrzyma odpowiednią liczbę szczepionek. To efekt umów, do których nasz kraj przystąpił latem tego roku. Mamy razem z innymi krajami Unii Europejskiej równe prawo do korzystania z tych szczepionek na zasadzie proporcjonalnej do wielkości populacji. W oczekiwaniu na szczepionkę premier zaapelował o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz o społeczną dyscyplinę. W najbliższych kilku tygodniach, może paru miesiącach, ale kilku tygodniach, praca dom, bez spotkań towarzyskich, z minimalną liczbą spotkań zawodowych tam, gdzie one tylko muszą być przeprowadzone w formie innej niż zdalna. Pracujący nad szczepionką producenci twierdzą, że ich wspólny produkt ma 90% skuteczność w zapobieganiu zakażeniom. Przemysław Lis, Polskie Radio. Premier Morawiecki poinformował, że zarządził na przyszły rok przygotowanie całej infrastruktury do szczepień na COVID-19. Dziś w największych miastach odbyły się kolejne protesty zorganizowane m.in. przez lokalne grupy strajku kobiet. Kilkusetosobowe demonstracje w większości młodych ludzi odbyły się m.in. w Poznaniu, Krakowie, Łodzi, Katowicach i Trójmieście. W Warszawie protest rozpoczął się około 18 przed Ministerstwem Edukacji. W Alei Szucha zebrało się kilkaset osób. Policjanci interweniowali, kiedy grupa ludzi zablokowała jezdnię. Protesty są pokłosiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Ratyfikacja polsko-amerykańskiej umowy rozszerzającej współpracę obronną to inwestycja w bezpieczeństwo przyszłych pokoleń, mówił w TVP Info minister obrony Mariusz Błaszczak. Dziś podpis na dokumencie złożył prezydent Andrzej Duda. Szef MON-u dodał, że ratyfikacja umowy jest ukoronowaniem negocjacji, wzmocnieniem wschodniej flanki NATO i zwiększeniem potencjału odstraszania sojuszu. Podkreślił, że walorem umowy jest nie tylko stała obecność liczniejszego korpusu żołnierzy amerykańskich w Polsce. Dzięki tej umowie zostaną przygotowane warunki do szybkiego przerzutu do Polski 20 tysięcy żołnierzy Stanów Zjednoczonych, a jeżeli do tego dodamy jeszcze proces modernizacji Wojska Polskiego, a więc wyposażenia w najnowocześniejszy sprzęt, sprzęt tożsamy, jakim posługują się Wojska Stanów Zjednoczonych, no to mamy zbudowany cały system bezpieczeństwa naszego kraju. Podpisanie umowy przez prezydenta kończy drogę, która rozpoczęła się w czerwcu 2019 roku. Wtedy to doszło do podpisania deklaracji o współpracy wojskowej. W Twerze rozpoczął się proces w sprawie nielegalnego usunięcia tablic upamiętniających ofiary zbrodni katyńskiej. Pamiątkowe znaki zostały w maju zdemontowane ze ściany Twerskiego Uniwersytetu Medycznego i do dziś nie wiadomo, kto to zrobił i na jakiej podstawie. Pozew w tej sprawie złożyło Stowarzyszenie Memoriał, które chce, aby tablice wróciły na miejsce. Na pierwszym posiedzeniu sąd przyjął dokumenty potwierdzające, że w gmachu należącym do Twerskiego Uniwersytetu Medycznego w pierwszej połowie lat 40. XX wieku znajdowała się katownia NKWD. W piwnicach budynku sowieccy oprawcy zgładzili m.in. 6 tysięcy polskich oficerów pochowanych później w Miednoje. Pełnomocnik Stowarzyszenia Memoriał Władysław Trygubow zwrócił uwagę, że władze Rosji niezgodnie z prawdą sugerują, iż tablice zdemontowano na prośbę mieszkańców Tweru. To jest moje kategoryczne. My, mieszkańcy Tweru, jesteśmy kategorycznie przeciwni demontowaniu pamiątkowych znaków i chcemy, żeby Polacy o tym wiedzieli. Polska obecność też o tym znała. Proces w sprawie demontażu tablic obserwują polscy dyplomaci pracujący w Rosji. Termin kolejnej rozprawy sąd wyznaczył na 10 grudnia. Twer, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. We wtorek pochmurno w całej Polsce, miejscami spadnie deszcz. Rano mgła ograniczająca widzialność do 100 metrów. Od 5 do 9 stopni cieplej, na południu kraju tam do 12. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne.

już może istnieć bardziej ikoniczny widok z okresu międzywojennego, przynajmniej dla tych z nas, którzy jeszcze się nim interesują, niż Piłsudski na kasztance, lub marszałek na kasztance, albo wreszcie komendant na kasztance. Ale tego marszałka na kasztance widzieliśmy w polskim kinie właściwie tylko raz i tylko raz tą piosenkę właściwie wykonano. W filmie Szabla od komendanta Jana Jakuba Kolskiego w 1995 roku. Komedii, która opowiadała o sympatycznych sędziwych panach, którzy walczyli pod właśnie wodzą marszałka przeciwko bolszewikom. Jakoś tak było, że kino polskie Piłsudskim się interesowało mało, albo tylko trochę, albo z przerwami. I ta rzecz dziwi nas mniej lub bardziej od samego początku. Bo przecież 40 lat komunizmu to owszem, wielki, długi fragment naszej historii, fragment tego stulecia niepodległości. I Piłsudski był tam poddawany różnego rodzaju ograniczeniom cenzuralnym, ale dlaczego nie interesowaliśmy się Piłsudskim tak bardzo przez ostatnich 30 lat? I dlaczego nie interesowaliśmy się nim przed II wojną światową, kiedy przecież stał na czele państwa i był jednym z najważniejszych filmowych obiektów potencjalnie do realizacji? O tym sobie dzisiaj porozmawiamy, ale nie tylko o Piłsudskim, bo przecież odzyskanie przez Polskę 102 lata temu niepodległości, które właściwie nie miało miejsca tylko 102 lata temu, ale trwało i 101 lat temu, i 100 lat temu, i jeszcze 99 i 98 lat temu, bo to państwo formowało się bardzo długo, inspirowało filmowców w sposób chyba trochę zbyt mały współmiernie do tego, jakie miało to znaczenie dla nas wszystkich. Ale najpierw o tym, jaki był stan filmu polskiego, bo o tym często zapominamy. Stulecie filmu, stulecie kinematografii obchodziliśmy bowiem 20 lat temu. 20 lat przed tym, jak Polska odzyskała niepodległość, kino zaczęło się pojawiać na świecie. Stało się rzeczą, która bardzo szybko nim zawładnęła i w ciągu 20 lat z jarmarcznej rozrywki realizowanej przez kilkanaście kamer umieszczonych na całym świecie stało się miejscem podziwianym. Produkcją filmową w kilkudziesięciu krajach realizowano i w ilości kilkudziesięciu filmów, a do tego wszystkiego jeszcze pokazywano ludziom w bardzo pięknie wyposażonych kinach, w stosunku do których obecne multipleksy, padające zresztą pod napięciem ekonomicznych problemów związanych z pandemią, wyglądały jak stare szopy. W latach 90. XIX wieku, kiedy Józef Piłsudski i ci, którzy mieli w przyszłości dać Polsce niepodległość, byli jeszcze terrorystami albo zesłańcami na Syberii, kino powstało i Polacy mieli w nim udział od samego początku. Również ci, którzy mieli po 20 latach realizować filmy o Piłsudskim i o innych. Gdy w roku 1896 bracia Lumière wyświetlali swój pierwszy film na ekranie paryskiego baru, restauracji, takiego wielkiego podziemnego baru restauracji, który potem został kinem, nazywającym się na początku Teatrem Świetlnym, Polacy, bracia pruszyńscy, wynajdywali kamerę. Kamerę, która miała się stać później jedną z tych używanych przez reporterów, jakby to teraz nazwać, newsowych. Wtedy jeszcze takiego słowa nie było. Dziennikarzy jeżdżących po całym świecie i filmujących ważne wydarzenia. I są to kolejni wielcy polscy wynalazcy, których za bardzo w świecie nie odkryto. A mieliśmy zresztą i później, w latach 20., 30., także wielu takich, którzy współtworzyli film, kino czy telewizję. Bracia Proszyńscy dla wytwórni Gaumont w roku 1896, to była wytwórnia francuska, powstała właśnie dzięki sukcesowi braci Lumière, filmują chyba jedno z najważniejszych wydarzeń ówczesnego świata. Otóż w 1896 roku w Moskwie ma miejsce koronacja imperatora Wszechrosji, króla polskiego, wielkiego księcia Finlandii, Mikołaja II. Tego samego, który ma być, jak się później okaże, ostatnim carem i królem Polski i tym, którego śmierć, a najpierw obalenie, otworzy Polsce drogę do niepodległości. I bracia Proszyńscy byli świadkami i tego wydarzenia, więc niezwykłym symbolem jest to, że byli i przy początku, i przy końcu tego bardzo dziwnego, ale i skomplikowanego panowania. Proszyńscy sfilmowali zresztą wiele postaci związanych z Mikołajem II, sfilmowali obchody 300-lecia dynastii Romanowych, sfilmowali Rasputina, tego groźnego człowieka stojącego za rodziną carską i sfilmowali wydarzenia rewolucji 1905 roku w Piotrogrodzie i wtedy jeszcze Petersburgu, która otwierała także tą polską niepodległą drogę. Polacy współtworzyli wtedy też kino niemieckie, współtworzyli kino austriackie. Nie było Polski, ale byli Polacy. I jakoś tak się złożyło, że bardzo szybko też okazało się, że rynek polski generuje zaciekawienie takim właśnie gatunkiem, jaki powoli zaczął powstawać. Obok wyświetlania więc filmów zrealizowanych we Francji, w Niemczech, w Rosji, W latach 1902-1910 Polska zaczyna produkować własne filmy. I tu rzecz ciekawa. Cenzura rosyjska, która przez wiele lat ograniczała jakiekolwiek przejawy polskiej kultury, nie miała właściwie nic przeciwko temu, żeby istniało polskie kino. Do tej pory kłócimy się, proszę państwa, w gronie historyków kina, jaki film był naprawdę pierwszym filmem polskim. Tablica, którą państwo miniecie na warszawskiej ulicy Wierzbowej, niedaleko Teatru Narodowego i Teatru Wielkiego, będzie państwu upamiętniała, będzie przedstawiała wydarzenie z 1908 roku, kiedy to znany teatralny i później filmowy aktor Antoni Fertner. Wtedy jeszcze bardzo młody, ale być może niektórzy z państwa pamiętają go z filmów z lat 30., gdzie zazwyczaj grał takiego korpulentnego, wesołego, starszego pana. Miał tam mieć premierę swojego filmu Antoś pierwszy raz w Warszawie. Komedii niezachowanej, nie wiemy kompletnie, co najmniej od 90 lat nikt jej nie oglądał. No, czyli nie żyje, właściwie nikt to ją oglądał. I ta komedia przez długie lata uchodziła za pierwszą komedię polską. Niedawno odkryli badacze, że było zupełnie inaczej. Pewna symbolika tu się nasuwa. Otóż pierwszą polską komedią i filmem w ogóle zrealizowanym w roku 1903 był Powrót Birbanta albo Pijany Birbant. No cóż, pewne cechy narodowe trwają zawsze. Pijanego Birbanta, który usiłuje dotrzeć do domu po imprezie, czy jak to się wtedy nazywało, po uroczym wieczorze, grał Kazimierz Junosza-Stępowski. Też wkrótce jeden z największych polskich aktorów zginął tragicznie w czasie wojny. To kino się rozwija, a po 1905 roku, kiedy to Piłsudski i inni rzucają bomby, napadają na pociągi carskie i rabują carskie pieniądze pod Bezdanami, pewna tolerancja, która zapanowała w carskiej Polsce, gdzie carskie władze chciały pozyskać sobie Polaków jakoś, doprowadziła też do rozwinięcia się tego kina w wielkie, duże produkcje. Nie, wielu z państwa pewnie nie wie, ale przed II wojną światową powstała adaptacja Potopu, przed II wojną światową powstała adaptacja Chłopów, przed II wojną światową powstawały adaptacje popularnych ówcześnie dzieł. A był to okres, kiedy przecież polska literatura, nawet ograniczana przez władze carskie, należała do jednej z najlepszych na świecie. Sienkiewicz dostał Nobla, a Orzeszkowa tego Nobla prawie dostała. Czy Piłsudski te filmy oglądał? Tego nie wiemy. Wiemy, że już później jako przywódca państwa lubił je oglądać bardzo mocno, te, które były realizowane wtedy, ale o tym już w kolejnych fragmentach naszego klubu. Przed 1914 rokiem Warszawa stała się jednym z ważniejszych ośrodków warszawskiej produkcji filmowej. Porównywalnym niemalże z Berlinem, porównywalnym z Petersburgiem, no idącym oczywiście daleko z tyłu za Paryżem czy Londynem. I Kopenhagą, która wtedy była takim największym ośrodkiem produkcji filmowej na świecie. No cóż, nigdy nie jesteśmy w stanie zrozumieć takich rzeczy. Któż kojarzy obecnie sympatyczną, ale małą Danię z tym, że była europejskim imperium filmowym. Los Angeles jeszcze się z filmem nie kojarzyło, ale już za kilka lat mieli je zbudować ludzie urodzeni na terenach rozebranej przez Rosję, Prusy i Austrię, Polski. Ludzie tacy jak urodzony w Mińsku Louis B. Mayer, urodzony w Warszawie Samuel Goldwyn, czy urodzeni pod Ostrołęką bracia Warnerowie. Warszawa, której największe atelier filmowe znajdowało się na obecnym placu Unii Lubelskiej, wtedy placu Kerksholmskim, od koszar rosyjskich, które tam się znajdowały. Ta kamienica jeszcze jest, to jest taka duża kamienica na rogu Bagateli i placu Unii Lubelskiej. Miała oszklony dach i tam kręcono polskie filmy. Właśnie w 1914 roku, roku, który miał przynieść Polsce początek światowej wojny, a ta niepodległość, w tym atelier pod szklanym, rozgrzanym dachem kilka tygodni przed wybuchem tej wojny, o której mówiłem przed chwilą, zadebiutowała 17-letnia tancerka z Teatru Wielkiego, córka cygańskiego komiwojażera i Polki spod Włocławka, niejaka Apolonia Chałupiec. Aleksander Herz, który był producentem tego filmu, uważał, że pod tym nazwiskiem absolutnie żadnej kariery ta dziewczyna nie zrobi. Zmieniła je na Pola Negri i została wkrótce potem jedną z największych gwiazd światowego kina. I tak to się wszystko, proszę państwa, zapowiadało, aż nastąpił rok 1914. I te wszystkie wielkie filmy, plany i możliwości pogrążyły się w okopach wojny. A z tych okopów wyruszyli na wyzwolenie Polski legioniści Piłsudskiego i żołnierze wszystkich formacji polskich, które miały walczyć o naszą niepodległość przez następne 4 lata i później także. Rok 1918. Tworzenie niepodległego państwa polskiego, którego takim symbolicznym zaśrodkowaniem jest rok właśnie ten i data 11 listopada, choć nikt w roku 18 nie myślał, że to jest początek niepodległości. poddało pod dyskusję również kwestię istnienia narodowej kinematografii. To wielkie narzędzie. Obok telegrafu miało stać się sposobem komunikacji. Wymyślili to nie tylko Polacy. Bolszewicka Rosja, nasz największy wróg, która o mało co naszej niepodległości nie przekreśliła, również planowała bardzo mocno kinematografię rozwinąć, co uczyniła, tworząc miejsce dla takich geniuszy kina jak Sergiusz Eisenstein, czy Wsiewołod Pudowkin, czy geniuszy kina dokumentalnego, jak urodzony w Białymstoku Dziga Wiertow. Ale Polska także swoje pomysły miała. Józef Piłsudski już w 1918 roku, 18 listopada, poddaje pod rozwagę utworzenie służb filmowych, które miały rejestrować to, co się dzieje. I tak dzięki nim mamy bardzo dużo zdjęć, filmów, które pokazują trud żołnierza polskiego na wszystkich frontach, walkę Warszawy o jej oswobodzenie, później Bitwę Warszawską, czy wreszcie zdjęcia filmowe ludzi, takich jak ci, którzy na czele państwa stali. Więc wiemy, jak wyglądał, jak poruszał się Piłsudski, wiemy, jak wyglądał Witos, Daszyński, czy inni wyżsi oficerowie Wojska Polskiego i politycy. To zresztą, że mamy te filmy i że mogliśmy je w ciągu ostatnich kilku lat wykorzystać, to cud. Bo przecież tak wiele polskich filmów, książek, różnych rzeczy, które upamiętniały historię, zostało spalonych w okresie II wojny światowej albo wywiezionych i zniszczonych. Ale czasami teraz te cuda się zdarzają. Te miasta, do których te archiwa były często wywożone, zwłaszcza archiwa filmowe Moskwy i Berlina, czasami otwierają przed nami swoje podwoje. W Berlinie jest trochę łatwiej. Niemcy są jednak państwem demokratycznym. W Moskwie trochę trudniej, ale akurat o ile ciągle nie możemy liczyć na otwarcie archiwów, gdzie wywieziono polskie archiwa wojskowe, gdzie wywieziono archiwum choćby Piłsudskiego z Belwederu jeszcze w roku 1945, to filmowe sprawy, międzynarodówka filmowców trochę tutaj, proszę państwa, działa i miłośników kina, są nieco bardziej otwarte. Mamy więc pierwsze filmy Polinegri, mamy te rzeczy, które kręciła w Warszawie w latach 17-18, mamy kroniki filmowe. I możemy teraz po latach zobaczyć, dzięki odnowieniu też technicznemu tego wszystkiego, dzięki temu, że te filmy nagle są poklejone, połatane, nie skaczą już tak dziwnie dzięki dziwacznemu sposobowi odtwarzania 26 klatek, a nie 25, te wszystkie ludziki na ekranie, jak naprawdę wyglądali ochotnicy, którzy szli wtedy na wojnę, jak naprawdę wyglądali ci wszyscy młodzi ludzie, którzy albo zginęli, albo jednak Polskę niepodległą wywalczyli. I dobrze, że to przetrwało. Trochę gorzej z dźwiękiem. Przypominam państwu, że do roku 1927, a w Polsce do 1929, nie było możliwe łączenie filmów z dźwiękiem. Filmy były nieme, choć jednocześnie rozwijało się też już w tym czasie choćby polskie radio, które jest znacznie starsze niż niektórzy przypuszczają. Ale wielu polskich polityków, choć byli wspaniałymi mówcami, choć wiele potrafili z siebie dać, unikało nagrywania głosu, bało się śmieszności. Może to jest też kwestia technicznych niedoskonałości ówczesnych sposobów nagrywania. Mamy odnowione, słyszane, pokazywane, puszczane w polskim radiu regularnie niemalże każdego 11 listopada lub 15 sierpnia nagrania głosu Józefa Piłsudskiego zrealizowane w latach 20. Ale nie mamy nagrań Romana Dmowskiego, nie mamy nagrań Ignacego Daszyńskiego, przywódcy PPS, który był wielkim mówcą. A nagrania Paderewskiego, chyba najważniejszego, jeżeli chodzi o dźwięk polskiego przywódcy, bo wielkiego pianisty, mamy dopiero z czasów, kiedy był człowiekiem bardzo starym, już pod koniec lat 30. Może kiedyś się odnajdą, może kiedyś znowu archiwa berlińskie, amerykańskie, może jakiś żołnierz amerykański wywiózł sobie coś przez przypadek z Niemiec i leży to gdzieś w garażu u jego prawnuków w Teksasie. Różne rzeczy się zdarzają i może uda się nam to wszystko odtworzyć. I uda się nam też być może odtworzyć filmy fabularne, które zaczęły powstawać właśnie po roku 20 jako reakcja na tą niepodległość. Pierwszym filmem był Cud nad Wisłą, jakżeby inaczej. Cud nad Wisłą, czyli film o Bitwie Warszawskiej, zachowany w bardzo skromnej części, opowiadający, proszę państwa, o ochotniku, o kobiecie, która go kocha i czeka na niego w sielskim, wspaniałym dworku, niczym z powieści Marii Rodziewiczówny, o Matce Boskiej, która to wszystko wspiera i o komendancie, który nad tym wszystkim czuwa, choć wtedy był już marszałkiem, realizuje emigrant do Polski, świeży Polak, Ryszard Bolesławski. Ryszard Bolesławski, jak wielu Polaków, nie mogąc robić kariery w niszczonej gospodarczo przez cara Polsce, wyjechał do Moskwy. A że znał się bardzo dobrze na teatrze, został ulubionym uczniem i być może byłby następcą Konstantego Stanisławskiego. Chyba największego wtedy twórcy europejskiego teatru. Konstanty Stanisławski. Zresztą stworzył metodę gry aktorskiej, którą potem posługiwali się wielcy aktorzy amerykańscy, europejscy. Do dziś żyjemy trochę w aktorskim świecie wykreowanym przez Stanisławskiego. I Ryszard Bolesławski, kiedy ta Rosja popadła w odmęty, krwawe odmęty rewolucji, zdecydował się do Polski wrócić. Nie było łatwo, nie było pieniędzy. Aleksander Hess, o którym wspominałem, nie mógł filmów produkować, bo też nie miał tego brać za co i z czego. Ale Ryszard Bolesławski jakoś namówił producentów do tego, aby ten film powstał. To było częściowo realizowane za pieniądze państwowe, częściowo za pieniądze twórców różnego rodzaju. Film Cud nad Wisłą z debiutem aktorki, którą chyba potem każdy Polak będzie znał, Jadwigi Smosarskiej, był filmem długim, ciekawym, ale mamy w tej chwili, proszę Państwa, tylko 25 minut z niego, które możemy obejrzeć i też może kiedyś nastąpi cud i odtworzymy go w całości. Cud nad Wisłą nie mógł być filmem złym, gdyż jego reżyser był uważany za bardzo wielkiego twórcę i wkrótce po tym, jak Cud nad Wisłą przeszedł przez ekrany polskie, nie wiemy czy zagraniczne, został zaproszony przez producentów do Hollywood, gdzie realizował jedne z ciekawszych dzieł przełomu lat 20. i 30. Ogród Allaha z Marleną Dietrich, Ludzi w bieli z Clarkiem Gablem. Filmy, które bardzo szybko przyniosły mu rangę jednego z największych reżyserów Hollywood i byłby pewnie nawet tym reżyserem jeszcze większym oraz miałby pewnie w końcu Oscara, który jest zawsze wyróżnikiem dla twórcy filmowego, ale w roku 37 umarł na wylew krwi do mózgu w wieku zaledwie 40 kilku lat, co tą karierę powstrzymało. Dopiero Roman Polański, urodzony już w drugiej RP, przejdzie do historii jako ten Polak, który zacznie robić dużą hollywoodzką karierę. W latach 20., 30. na początku polskie kino nie cieszyło się wsparciem państwa. Później, gdy w roku 1926 wspominany przez nas wielokrotnie w tej audycji, jeszcze przez najbliższe 40 minut, pół godzinki tylko, będzie wspomniany wiele razy, Józef Piłsudski przejął władzę, stworzył państwowy fundusz, który filmy w jakimś stopniu finansował, powołał oczywiście Urząd Cenzury Filmowej, który miał dbać o to, żeby te filmy były odpowiednie i odpowiedzialne. Na jego czele stał pułkownik Łuskino, który był zresztą carskim cenzorem wcześniej. Jak widzimy, fachowcy są cenieni przez różne epoki. Ale ruszyły też produkcje historyczne. Powiedzielibyśmy trochę, porównując to z naszymi obecnymi czasami, też było wtedy zapotrzebowanie na dużą historyczną superprodukcję, która by opowiadała o tym, co się działo 10 lat wcześniej, 20 lat wcześniej. I takie filmy powstają. Ci z Państwa, którzy odwiedzają jedno z bardziej ukochanych kin warszawskich, Kino Atlantik, które wtedy już istniało, mogą tam zobaczyć zdjęcia z sesji zdjęciowej filmu 10 z Pawiaka. Filmu o ucieczce bohaterskiej 10 więzionych socjalistów. Wśród nich przyjaciół Piłsudskiego właśnie z więzienia na Pawiaku, obecnie na terenie Muranowa. Niemal już tego więzienia zniszczone było podczas wojny. I był to film pokazujący tą walkę o niepodległość. Powstają bohaterowie Sybiru, o polskiej brygadzie syberyjskiej, która ze Słańców zebrana, proszę Państwa, wróciła do kraju i nawet przywiozła misia polarnego Baśkę Murmańską, która zginęła po kilku latach nad Wisłą w okolicach Nowego Dworu Mazowieckiego. Powstają filmy opowiadające o bohaterskich polskich lotnikach. Gwiaździsta eskadra Leonarda Buczkowskiego. O lotnikach polskich i amerykańskich, którzy walczą z bolszewikami. Podobno film ten istnieje do dziś, tylko został ukryty w archiwach radzieckich w okresie II wojny światowej po to, żeby nikt nie oglądał, jak dostawali Sowieci łupnia od Amerykanów i Polaków wspólnie. Jednym z tych Amerykanów był James Miron Cooper, który później nakręcił King Konga. Więc, proszę Państwa, nieźli ludzie debiutowali u nas w Polsce. Powstają też filmy, które są gałęzią dla wielu Polaków zaskakującą. I one być może dlatego przetrwały, bo były przez wielu traktowane niegroźnie i nawet Niemcy zgadzali się na ich wyświetlanie później podczas wojny na ekranach polskich kin. Między innymi Antek Policmajster czy Dodek na froncie. Komedie z Adolfem Dymszą, także weteranem wojny, który w latach 20. i 30. uzyskał największą popularność jako polski aktor komediowy. Myślę, że popularność Dymszy w tamtych czasach to jest zsumowana popularność wszystkich polskich prowadzących talk show razem w obecnej trzeciej RP. I to się razem, proszę Państwa, całkiem nieźle zbierało. Pod koniec lat 30. coraz więcej pieniędzy się w kinie polskim pojawiało się ambitne próby realizacyjne i pojawiały się też scenariusze, które miały być w najbliższych latach realizowane. Ale nim te scenariusze zrealizowano, wybuchła II wojna światowa, która najpierw doprowadziła do fizycznej likwidacji ogromnej części polskich aktorów, reżyserów, archiwów, likwidacji państwa polskiego i później doprowadziła też do powstania Polski, dla której dwudziestolecie międzywojenne już tak ważne nie było. Aleksander Żabczyński, którego za chwilę posłuchamy, robił wielką karierę w polskich filmach międzywojennych, grał bohaterów, przystojnych mężczyzn walczących na różnych frontach i nie tylko. Podczas wojny naprawdę został żołnierzem. I gdy po wojnie do tej Polski wrócił, nigdy już nie mógł zagrać roli filmowej, tylko dlatego, że walczył pod Monte Cassino. Miły panie, czekam na ciebie dziś o 6:00 koło wierzby nad wodą. Jestem taka niespokojna. Nocami w gwiazdy spoglądam i myślę z lękiem. Jak poetycznie. Gwiazdy spoglądam. Nocami w gwiazdy spoglądam i myślę z lękiem, że jutro może odejdziesz, zapomnisz mnie. Lecz wiem, co zrobię, zaśpiewam tobie piosenkę. I już mam spokój, i już nie lękam się. Bo nie zapomnisz mnie, gdy moją piosenkę spamiętasz. Melodii jest siła zaklęta, i czar, i moc. A choć zapomnisz mnie, piosenkę usłyszysz tężewną i tęsknić już będziesz na pewno co dzień, co noc. Piosenka zapachnie jak bzy, piosenka wyciśnie ci łzy, wspomnienia, wspomnienia silniejsze będą niż ty. Nie zapomnisz mnie, piosenka ci nie da zapomnieć i tęsknić już będziesz ogromnie co dzień, co noc, co dzień, co noc. W 1945 roku powstaje nowa Polska, która na początku udaje tą starą. Na początku obchodzi się wciąż 11 listopada. Są ulice Piłsudskiego, ulice Legionów, są tradycje. Te same oznaczenia wojskowe, ale po kilku latach to się zmienia. Dla nowej stalinowskiej Polski są i nowe symbole. Święto Odrodzenia z 11 listopada zastępuje święto 22 lipca, które ma tą jedną zaletę, tak naprawdę powiem państwu z perspektywy dziecięcej, że obchodzone było w lecie. W lecie łatwiej się cieszyć z odzyskanej niepodległości. Ale czy to była prawdziwa niepodległość? Co za tym idzie, proszę państwa, ci bohaterowie, którzy przed II wojną światową zajmowali miejsce na czołówkach, przestały być tymi bohaterami, którzy są modni, są teraz de mode. O nich się nie mówi, nie pisze. Wielu z nich zostaje na emigracji i nigdy do kraju nie wróci. Do dziś spoczywają bardzo często na cmentarzach w Anglii, w Kanadzie, w Australii. A wielu jest tutaj w Polsce i trafia do więzień. Niektórzy giną, a niektórzy pędzą smutną starość otoczeni biedą i niedostatkiem. Dopiero po kilkunastu latach zmieni się ta sytuacja. W okresie stalinowskim w ogóle, jeżeli powstają, proszę państwa, filmy, to nigdy o tym nie opowiadają. Jeżeli pojawia się polska niepodległość, to wykrzywiona, wypaczona. Dopiero w 1953 roku powstaje film, w którym w ogóle ten motyw się pojawia. I jest właśnie, tak jak mówiłem państwu przed chwilą, wypaczony. Wanda Jakubowska. Jedna z tych osób, o których mówiłem jeszcze w poprzedniej części naszej audycji. Intelektualistka, reżyserka. Osoba, która zrealizowała pierwszą adaptację nad Niemnem przed II wojną światową, zniszczoną przez bomby hitlerowskie w Warszawie. Później Więźniarka Oświęcimia i osoba która o tym Auschwitz nakręciła. Zgodny wprawdzie z zasadami socrealizmu, ale jeden z lepszych, światowych, pierwszych chyba nawet filmów o Holokauście. Pod tytułem Ostatni etap. Przez wiele lat pamiętany, a teraz dopiero odświeżany sobie przez ludzi na całym świecie. I dostała partyjne zadanie zrealizowania filmu o Karolu Świerczewskim. Dla pokolenia urodzonego przed 1990 rokiem to nazwisko nie jest niczym zaskakującym. Karol Świerczewski walczył w czasie wojny polsko-bolszewickiej po zupełnie innej stronie. Był warszawskim robotnikiem, ale walczył w Armii Czerwonej. Później był oficerem tej armii, walczył w Hiszpanii po stronie republikańskiej, a do Wojska Polskiego został skierowany, kiedy ono powstawało w tej swojej socjalistycznej wersji w Sielcach nad Oką w roku 1943. Zabity przez oddział ukraińskiej powstańczej armii w roku 1947 stał się jednym z największych bohaterów PRL-u. O bohaterach robi się filmy. O bohaterach rzadko kiedy robi się filmy prawdziwe, zwłaszcza w okresie, kiedy rządzi totalitarny reżim. Ale w roku 1953 powstaje film Żołnierz Zwycięstwa, dwuczęściowy, monumentalny w polsko-radzieckiej koprodukcji. Karola Świerczewskiego gra taki zapomniany obecnie aktor Józef Wyszomirski. Grają tam też wybitni aktorzy. Jest to pierwsza rola filmowa Gustawa Holoubka. Gustaw Holoubek grał Dzierżyńskiego. Jerzy Duszyński w tym filmie gra. I tak dalej, i tak dalej. Więc są to aktorzy naprawdę nieźli. Ale film dobry nie jest. Jest zakłamany. I Polska Niepodległość. Rok 18 pojawia się tam tylko w kontekście walki przeciwko Rosji Radzieckiej w roku 18 i 19. No, tylko na tyle było stać Polskę stalinowską, ale na szczęście ta stalinowska Polska wiecznie nie trwała. Zakończyły ją śmierci Stalina i Bieruta i w roku 56 również i polskie kino zmienia się na lepsze. Czy zmienia się w tej sprawie? Nie do końca. Jeśli odkłamywane są dzieje, to odkłamywane są najpierw sytuacje z II wojny światowej. Polskie podziemie antykomunistyczne, powstanie warszawskie, walka Polaków w Wielkiej Brytanii, walka Polaków na frontach całej II wojny światowej. To się rozszerza. Nie są już Polacy wyłącznie tymi, którzy walczą po stronie Związku Radzieckiego. A czci są najważniejsi. W 1962 roku powstaje pierwszy film opowiadający o okresie odzyskiwania przez Polskę niepodległości. To film Czarne Skrzydła Ewy i Czesława Petelskich opowiadający o walce górników o swoje prawa. Dalej nie ma miejsca na Piłsudskiego. Pojawia się żołnierz polski z tego okresu, siedzi gdzieś w okopach I wojny światowej w różnych filmach, na przykład w Piekle i Niebie Tadeusza Różewicza, ale dalej nie ma Legionów, Kasztanki. To siedzi gdzieś w Polakach. To jest głęboko wśród polskich rodzin, tych, które pamiętają okres międzywojenny, utrwalone, ale tego nie ma oficjalnie. W latach 60. ten Piłsudski był tak głęboko usunięty z oficjalnej pamięci, że gdy nieżyjący już profesor Marek Kwiatkowski, ówczesny dyrektor Łazienek Królewskich, transportował z jednego z magazynów pod Warszawą do tychże łazienek odnaleziony przedwojenny pomnik Józefa Piłsudskiego. Pomnik, proszę Państwa, który stoi teraz przy Belwederze. Jak Państwo tam podejdą sobie, jest taki pomnik. Nie mylić go z tym, który stoi oczywiście na placu Piłsudskiego. I kiedy ten pomnik przejechał sobie tak przez Aleje Jerozolimskie, Aleje Ujazdowskie, przez centrum ówczesnej Warszawy pod Komitetem Centralnym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, ówczesne ubeckie raporty wskazują, że wielu ludzi myślało, że szykuje się jakiś zamach stanu czy obalenie władzy ludowej. No tak dla ludzi było wielkim szokiem, że przejeżdża Piłsudski przez Warszawę. Myślę, że byłoby to porównywalne sytuacją, w której Mikołaj II jest przewożony pod Kremlem, także dokładnie w tym samym czasie. Ale Gomułka, ówczesny przywódca polskiej partii, nie chciał tej zmiany. On jeszcze zbyt wiele pamiętał z czasów Polski międzywojennej. On wtedy był twardym, ostrym działaczem komunistycznym, który nie zasypywał gruszek w popiele. Siedział w więzieniu, walczył przeciwko błędnej, zresztą ekonomicznej polityce ówczesnego rządu. I Piłsudski nie był dla niego bohaterem 1920 roku, ale dyktatorem opresyjnym, który pozbawiał polskich robotników praw. No cóż, sam Gomułka skończył jako dokładnie ktoś taki sam w 1970 roku. I ta zmiana, która wielu Polakom dała pierwsze dżinsy, albo pierwsze możliwe zakupy w Peweksie, gdzie można było kupić maszynki Gillette, albo pierwsze prawdziwe zakupy Coca-Coli w sklepach, która była produkowana w warszawskich browarach, dały także polskiemu kinu nagle wielki oddech historyczny. Nagle nie trzeba było już kręcić tylko filmów o II wojnie światowej w wersji komunistycznej lub antykomunistycznej. Pojawiły się wspaniałe filmy historyczne o Polsce średniowiecznej. Mówiliśmy o nich kilka tygodni temu, kiedy miałem tutaj zaszczyt i przyjemność rozmawiać z państwem o nieżyjącym Wojciechu Przoniaku. Zagrał Mieszka I, ale pojawia się i Piłsudski. Pojawia się nagle ta międzywojenna Polska i co więcej, pojawia się w zupełnie innym kontekście niż przez poprzednich 20 lat. Ci starcy, którzy gdzieś tam w Londynie lub w Krakowie, jak Eugeniusz Kwiatkowski na przykład, przedwojenny wicepremier do spraw ekonomicznych, dożywają swoich dni, nagle stają się zasłużonymi ludźmi, bohaterami, zaczyna się pisać o nich książki, dostają odznaczenia. Gierkowska rozwijająca się Polska nagle przypomina sobie wielkie osiągnięcia Polski międzywojennej, Centralny Okręg Przemysłowy Gdynie, Magistralę Węglową. Przypominamy sobie również jako Polacy wielkie osiągnięcia polityczne tamtego okresu i te mniej wielkie, słabsze, niższe konflikty, które Polskę ówcześnie rozdzierały. Najpierw teatry telewizji się tym zajmują. W teatrach telewizji pojawiały się spektakle Sceny Faktu, które opowiadają o międzywojennym Sejmie, o zamachu stanu Józefa Piłsudskiego, o odzyskiwaniu niepodległości w roku 1918. Wreszcie o Legionach, o Traktacie Wersalskim i negocjacjach tego bardzo ważnego dla Polski traktatu. Symbolicznie tą dekadę otwiera film nie tyle o Piłsudskim, co o jednym z wydarzeń polskiej niepodległości. Sól Ziemi Czarnej. Wielkie, monumentalne dzieło Kazimierza Kuca o pierwszym powstaniu śląskim i o tym, jak ten Śląsk się z naszą ojczyzną zrastał w bólach, które nie do dziś nie wystygły, do dziś nie minęły, do dziś się nie zabliźniły. To wspaniałe, wielkie dzieło z Janem Englertem, z Olgierdem Łukaszewiczem w rolach głównych przywróciło Polsce to powstanie. A później w roku 1975 jeden z najlepszych polskich twórców filmowych. Ciężko jest w ogóle ustalić, kto jest najlepszym reżyserem. Czy on, czy Andrzej Wajda? Jerzy Kawalerowicz, twórca Faraona i kilku innych wielkich polskich filmów, przystępuje według scenariusza dziennikarza Bolesława Michałka do realizacji 3-godzinnego epickiego filmu historycznego Śmierć prezydenta. Śmierć prezydenta poświęcona Gabrielowi Narutowiczowi. Liczę, że mało wśród naszych słuchaczy jest takich, którzy kojarzą go wyłącznie z pięknym placem na warszawskiej Ochocie. Gabriel Narutowicz, jeden z tych, którzy rzucali bomby, ale przez to, że uczestniczył w polskiej konspiracji niepodległościowej, musiał trafić do Szwajcarii. Tam skończył studia i stał się jednym z najwybitniejszych inżynierów, specjalistów od tam wodnych. Gdy w 1918 roku Polska wezwała, wrócił. Porzucił wspaniałą, stabilną, bogatą posadę w bogatym kraju, w Szwajcarii, aby wrócić do Polski i być najpierw ministrem informacji, potem robót publicznych, potem spraw zagranicznych. Tak się na to czasami patrzyłem, jak młody człowiek oglądałem ten film z wielkim zaskoczeniem. Dlaczego? No, nie przypominam sobie, żeby w 1989 roku tak nam wróciła fala Polaków pragnących do Polski wracać, a wręcz przeciwnie, ruszały fale w drugim kierunku. Narutowicz został zamordowany przez nacjonalistę, przez Eligiusza Niewiadomskiego i film ten opowiada po pierwsze o kulisach jego wyboru. Odtwarza z niemalże zegarmistrzowską precyzją posiedzenia Sejmu i Senatu, Zgromadzenia Narodowego wybierające Narutowicza. Sytuację pomiędzy jego wyborem a śmiercią, a nawet pogrzeb i proces zabójcy. W roli Narutowicza wystąpił Zdzisław Mrożewski, który w tej chwili zapomniany, w roli Eligiusza Niewiadomskiego Marek Walczewski, też wielki polski aktor. I film ten konsultowali, proszę państwa, żyjący jeszcze posłowie Sejmu Ustawodawczego. Sejmu, na którym Narutowicza wybierano. Rzekłby ktoś niemożliwe. To było 54 lata po tym posiedzeniu. Ale z drugiej strony, jak tak teraz się popatrzymy, no, Joe Biden został wybrany na senatora 47 lat temu, więc jest to całkowicie możliwe. Jest dalej aktywnym politykiem. Ci politycy pomogli Kawalerowiczowi, ale i tam dopadła ich cenzura. Jednym z żyjących jeszcze posłów w roku 1977, kiedy film wchodził na ekrany, był Adam Ciołkosz. Jeden z najbitniejszych polskich socjalistów. Patriota, jeden z współtwórców naszej niepodległości. On po wojnie nie chciał się pod komunistycznym ustrojem podpisywać, bo wiedział, że to nie jest prawdziwa lewica. Został w Anglii i był bardzo aktywnym krytykiem systemu komunistycznego. Jerzy Kawalerowicz próbował go umieścić w filmie, w takiej scenie, kiedy czytana jest lista posłów i składają oni swoje głosy na Narutowicza. Uważny i inteligentny i wykształcony cenzor dostrzegł nazwisko Ciołkosza i ściął scenę tak, żeby kończyła się dokładnie przed wyczytaniem jego nazwiska. Więc władza komunistyczna pamiętała, ale i zmieniała się. To nie tylko Niepodległość, ale te wszystkie filmy, które już wtedy patrzymy, widzieliśmy na ekranach. Hubal Bogdana Poręby. Jeszcze słuchać Śpiew i Rżenie koni. Filmy, gdzie nagle ci ułani, proszę państwa, są wspaniali. Jeżdżą na tych koniach. I druga RP jest ciekawa, sympatyczna. Kariera Nikodemadyzmy, która ten kraj krytykuje, ale z drugiej strony pokazuje, że wcale nie żyło się w nim gorzej niż po wojnie. Być może to było związane z tym, że władza potrzebowała wentylu. Być może dlatego, że tak to jest po 50 latach od różnych wydarzeń, że je idealizujemy. Nagle stały się piękniejsze, fajniejsze. Teraz zaczyna powstać, proszę państwa, powstaje film o Gierku. Być może i okres gierkowski zostanie zidealizowany. Mniej więcej tyle lat było, jest między nami a tym okresem, jak wtedy między tym okresem a okresem II Rzeczypospolitej. I nagle, proszę państwa, ktoś się zaczyna robić postacią pozytywną. Ktoś, kto prędzej miał doprowadzić do zamrożenia się piekła, niż stać się pomnikiem w Polsce Ludowej. Józef Piłsudski. Bo prawie każdy polski przywódca porównywał się po wojnie II światowej, po II wojnie światowej z Piłsudskim, a nie ze Stalinem, nie z Leninem, nie z Marksem. Gierek, który Polskę w swoim przekonaniu odbudowywał, bardzo się porównywał z Piłsudskim i w roku 1978 wyraził nawet zgodę na zorganizowanie pierwszych w takiej skali obchodów 60-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. I 11 listopada, w to święto, które było do tej pory zakazane, posiedzenie Sejmu, uroczystości, odprawy wart, swoje odprawy i uroczystości zaczęły też wtedy organizować grupy opozycyjne, które zresztą były za to pakowane do więzienia. A w roku 80 zmieniło się wszystko całkiem, bo najpierw nastał Karnawał Solidarności i nawet kiedy ten Karnawał Solidarności został, proszę państwa, zniszczony przez stan wojenny, to historia już się nie odkręciła. Zaczęto zupełnie inaczej mówić o niepodległej, przedwrześniowej Polsce. Czy był to efekt mówienia prawdy? Nie tylko. 11 listopada 1980 roku miałem 10 miesięcy i nie mogłem tego pamiętać, ale powiedziała moja prababcia, że słuchała sobie rano radia, pierwszego programu Polskiego Radia. I nagle w porannym programie została nadana pierwsza brygada, szcząca ten dzień. 35 lat po wojnie nagle nadano piosenkę, która była wcześniej zakazana i cenzurowana. A Ryszard Filipski, wielki aktor, ale i dyżurny, wspierający władzę twórca, realizuje w roku następnym film Zamach stanu o Piłsudskim, który przejmuje władzę i co się potem działo w Polsce po 26 roku, łącznie z procesem brzeskim. Ale Piłsudski jest tam wręcz pozytywny. Piłsudski jest tam kimś, kto czyści kraj, sprząta go, jest tym wojskowym, któremu możemy zaufać. Czy było to przypadkowo zbieżne z tym, że akurat wtedy na czele państwa stanął wojskowy, który wprowadził star wojenny, przeprowadził coś w rodzaju zamachu stanu, ale sprzątanie wyszło mu znacznie gorzej niż Józefowi Piłsudskiemu? Dość, że w roku 89 Polska jednak niepodległość uzyskała i w 1989 roku zaczęliśmy o Piłsudskim i o niepodległości mówić już nieco bardziej otwarcie, ale głównie w filmach dokumentalnych, głównie w teatrach telewizji, głównie w książkach, które się ukazywały w bardzo dużej ilości. Młody człowiek kształtujący się wtedy jako historyk miał takich wielkich gigantów jak choćby Dariusz Baliszewski, który rozliczał wszystko, nie zawsze zgodnie z prawdą, ale zawsze mocno. Miał każdy program radiowy, którym przywoływano historię. Miał takie możliwości, jakich teraz nie ma się, bo nie interesujemy się historią już tak mocno jak wtedy. Mieliśmy wtedy bardzo wiele rzeczy do odkłamania i znowu niepodległość troszeczkę się nam przesunęła w bok albo do tyłu. Józef Piłsudski chyba najciekawszy Polak XX wieku, nie licząc Jana Pawła II, choć w pewnych sprawach znacznie od niego ciekawszy, bo jednak Jan Paweł II nie miał na koncie, tak jak Piłsudski, romansów, terroryzmu, napadów, przynależności do partii socjalistycznej. Takie rzeczy, które do filmu się nadają bardziej, nie interesował paradoksalnie filmowców. Gdy w roku 1999 Andrzej Czos-Rastawiecki, reżyser filmowy, ale też twórca dokumentów, zabrał się za realizację pierwszego polskiego serialu o Piłsudskim. Pod tytułem zresztą, a jakżeby inaczej, marszałek Piłsudski, obsadzono tam w roli twórcy polskiej niepodległości Mariusza Bonaszewskiego i Zbigniewa Zapasiewicza, młodego i starego. Serial ten stworzył, serial ten pokazał nam Ziuka na przestrzeni dziejów od młodości do jego śmierci, ale serial ten przeszedł praktycznie bez echa. Jeżeli gdzieś cieszył się oglądalnością, to na antenie telewizji Polonia, która z samej zasady takie rzeczy promowała, bo trafiała do polskiej diaspory, Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą. Piłsudski musiał być odkryty na nowo i chyba i źle, że nie zrobiliśmy tego przez 20 lat, ale i dobrze, że nastąpiło to dopiero wtedy, kiedy Polacy mieli już wszystkie takie trudniejsze rzeczy za sobą. Pojawiać się zaczęli, proszę Państwa, nowi Piłsudscy. Piłsudscy, którzy nie są wyłącznie postaciami ikonicznymi, u których się szuka jakoś ich człowieczeństwa. Być może symbolicznie takim nowym pierwszym Piłsudskim był Daniel Olbryski w filmie, który nie podobał się wielu z nas, w Bitwie Warszawskiej 1923D Jerzego Hoffmana, ostatnim jak na razie dziele tego wielkiego reżysera. W filmie, który być może mógłby być lepszy, gdyby nie skupiono się tam na efektach technicznych. Ale Daniel Olbryski, który szuka wręcz dobrych ról, w roku 2010 i 2011, kiedy ten film wszedł na ekrany, zagrał pierwszego Piłsudskiego mającego wątpliwości, Piłsudskiego współpracującego ze swoimi podkomendnymi, Piłsudskiego spokojnego, nie zaciągającego z kresowa, ale jednak będącego kimś reprezentującym całość Polski. I ten Piłsudski, którego nam dał Olbryski, dał w końcu miejsce pod Piłsudskich obecnych. Pod Borysa Szyca, który zagrał go w filmie o nazwie Piłsudski, będąc człowiekiem fizycznie do Ziuka niepodobnym, ale odtwarzającym Piłsudskiego właśnie terrorystę, socjalistę, patriotę z czasów początku jego działania. Seriale, takie jak Młody Piłsudski, teatr telewizji, który miał premierę dzisiaj o 21:00, pokazujący rozmowę Piłsudskiego i Dmowskiego, to jest wyjście w kierunku odkrywania marszałka jako po prostu ciekawej postaci. Proszę Państwa, Winston Churchill jest bohaterem, liczyłem to dzisiaj przed audycją, 121 filmów i seriali telewizyjnych zrealizowanych w Wielkiej Brytanii od 1945 roku. Łącznie z teatrami telewizyjnymi. O Stalinie powstało kilkanaście filmów. Nie będę już tutaj wymieniał Hitlera, który jest niezwykle ciekawą postacią, jeżeli chodzi o kwestie filmowe i wiecznie do filmów trafia. Jedna z najciekawszych postaci XX wieku, jaką był Piłsudski. Człowiek, który inspirował De Gaulle'a, co De Gaulle poświadczał. Człowiek, który inspirował wielu przywódców na Zachodzie i był uważany za jednego z najciekawszych twórców Europy dwudziestolecia międzywojennego, do czego się jak na razie kilku filmów. A proszę Państwa, samo dzieciństwo marszałka Piłsudskiego jest niesamowitym tematem do polsko-litewskiej koprodukcji. Takim tematem jest jego młodość i namiętność do obydwu kobiet, które były jego kobietami życia. Najpierw Wandy Piłsudskiej, a potem Aleksandry Piłsudskiej. Taką historyczną sprawą jest ciągle brak całościowego pokazania udziału Piłsudskiego w I wojnie światowej, a nawet odchodzenie marszałka, jego choroba, śmierć, pogrzeb. Jedne z najważniejszych wydarzeń upadającego porządku wersalskiego być może się powinno czegoś takiego doczekać. Nie ma, proszę Państwa, też i nie było ciągle miejsca w Polsce na filmy pokazujące innych przywódców naszej niepodległości. Śmierci prezydenta, od której zacząłem w dużym stopniu drugą część naszego programu, pojawia się Wincenty Witos, inna bardzo ciekawa postać. Wepchnięta w Polsce do rangi przywódcy chłopskiego, ale jeden z ojców naszej niepodległości. Dowód, że można było być niepiśmiennym chłopem z Galicji, wykształcić się i stać się jednym z najbitniejszych polskich przywódców. Dowód tego, że polscy chłopi mogli swoją pozycję osiągnąć, która się im po prostu należała. Witos, jeszcze ciekawsze życie, brak filmów, proszę Państwa, brak seriali. W ciągu ostatnich 30 lat tylko parodia Witosa w wielkim zresztą teatrze telewizji Big Daidzie Andrzeja Wajdy na postawie Kadena Mandrowskiego z rolą Janusza Gajosa. Nie ma zresztą słabych ról Janusza Gajosa. Proszę Państwa, nie ma filmu o Rydzu Śmigłym, nie ma filmu o Dmowskim, nie ma filmu o Daszyńskim, nie ma filmu o bardzo wielu ludziach, którzy wtedy taką rolę odegrali. I brakuje nam też dobrych, obyczajowych seriali o dwudziestoleciu międzywojennym. Kto wie, może koprodukcje się tutaj pojawią. Nie jest też tak, że swoje seriale i filmy zrealizowali Litwini, Białorusini, Ukraińcy. Niemcy też bardzo unikają tego tematu, bo jest kontrowersyjny. A jak będzie? Zobaczymy także w przyszłości. Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości to zainteresowanie trochę wzbudziło. pojawiły się muzea temu poświęcone, w tym nieszczęśliwe z okazji pandemii miało być teraz otwarte Muzeum Marszałka Piłsudskiego w Sulejówku. Bardzo ciekawe. Pojawiły się nowe działy historyczne w muzeach już istniejących. Pojawiły się dokumenty. Pojawiły się piękne, pokoloryzowane, komputerowo odtwarzane kroniki filmowe z tamtych czasów, o których mówiłem na początku, a które nie są gorsze niż te, które realizował choćby Peter Jackson o ofiarach I wojny światowej. Więc proszę Państwa, może to jest kwestia dla nas. Nie da się zmusić artystów do inspiracji, do natchnienia, ale czytajmy, uczmy się niepodległości, wydawajmy książki, które ten kawałek Polski pokazywały, bo tak jak II wojna światowa utworzyła obecną Polskę w jej składzie narodowościowym, w miastach, w terytorium, tak polskość jako ideę państwową odtworzyła właśnie wojna pierwsza, niepodległość, Józef Piłsudski. Józef Piłsudski, aby być postacią ciekawą, nie musi być pokazywany wyłącznie z perspektywy pomnika. To nie jest wyłącznie młody ziuk czy późniejszy komendant. To jest także dyktator, który wsadzał do więzienia swoich przeciwników, a niektórzy z nich zniknęli, nie wiemy do tej pory nawet, gdzie się pojawili. Nie jest on jednak kimś tak zbrodniczym jak Stalin i Hitler. Nie można Piłsudskiego z nimi porównywać. Te wszystkie aspekty pojawić się mogą. Mamy dobrych aktorów, którzy Piłsudskiego zagrać także powinni. Myślę, że największym zadaniem polskiej kinematografii historycznej najbliższych 10 lat jest przypomnienie właśnie tego, co działo się w latach 1918-1923. Mam nadzieję, że nie zanudziłem Państwa, ale ostatnia godzina to także i moje osobiste rekolekcje z tym, jak uczyłem się polskiej niepodległości odzyskanej 100 lat temu, bo ja miałem wielkie szczęście wprawdzie, aby trafić na ludzi, którzy tą Polskę jeszcze wtedy widzieli, ale i uczyłem się jej dzięki kinu i dzięki temu, co wytworzyli ci ludzie, których miałem nazwiska dzisiaj zaszczyt wspomnieć. Od braci Proszyńskich, przez Aleksandra Herca, Wandę Jakubowską, która pokazała nam tą komunistyczną wersję dziejów, aż po współczesnych reżyserów Michała Rozę czy Dariusza Gajewskiego, którzy Piłsudskiego wprowadzili nam na ekrany. Dziękuję Państwu bardzo, bardzo mocno za audycję. Nasza audycja zamyka troszeczkę poniedziałkowy czas myślenia o niepodległości, ale pamiętajmy o tym jeszcze w środę, kiedy wszyscy będziemy świętować od rana w nowych pandemicznych warunkach. To nasze Narodowe Święto Niepodległości. Zawsze takie trochę zepchnięte za 3 maja, kiedy jest wesoło, ładnie i ciepło. Teraz nawet ta pogoda nie jest już rzeczą najgorszą. Najgorszą jest nasza izolacja i to, że święto nie jest czymś, co się za bardzo izoluje i odbiega od tego, co było przed nim. Audycję, proszę Państwa, wydawał Jakub Sadowski, realizowała Iwanka Kunewa, a ja się nazywam Łukasz Jasina i liczę na to, że porozmawiamy jeszcze o klubie w innych klubach już wkrótce. Wisła, Wolga, obcy pan, polski żołnierz zawsze pan. Co ja wiem? Dobrze mu czy źle, z niebezpieczeń sobie drwi, bo ze śmiercią jest na ty. Co ja wiem? Żołnierz co się zwie, a gdy czasem z pustym brzuchem, ale mocny duchem, spotka w drodze śmierć kostuchę, to jej mówi tak. Serwus stara, chcesz mnie zjeść, ale przedtem palcie 6. Co wie ja? Ciebie trafi szlak. Co wie ja? Ciebie trafi szlak. Zapraszamy do reklamy. Kleo, powiedz, a dlaczego na Black Weeks powinniśmy iść do Media Expert? Tu promocji, teraz więcej. Wiedziałem! Barbara, zbieraj się i chodźmy tam wszyscy razem! Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji, teraz więcej. Kup na stronie albo w sklepie. W Media Expert jest najlepiej.